Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Sezer Sağlam ve Cem İlhan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Sina Hakman. Hoş geldin Sina. Merhabalar. Merhabalar. Oy ve Ötesi Bilişim Teknolojileri Danışmanı. Evet, biz kaç haftadır seçimler üzerine program yapıyoruz. Şimdi de seçimlerin bilişim tarafına geçmek istiyoruz. Evet. Çünkü merak edilen konulardan birisi de bu. Oy ve Ötesi'nin T3 sistemi seçim boyunca oldukça düzgün işledi diye biliyoruz. Tabii perde arkasını bilmiyoruz. Onu bana sorun. Ama... Gerçi soruyorsunuz tabii. Evet. Soracağım ama ondan daha çok bu nasıl bir iştir? Nasıl bir sistemdir? Oy ve Ötesi bu işe ne zaman başladı ve nasıl başladı? Bir de tabii ki programımızın içinde başladığı günden bugüne kadar olan değişiklikler vesaire, bunların da hepsini konuşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok hazırlıklı geldin. Çünkü dün de uzun boylu bir sohbetimiz oldu konuya ilişkin. Benim tabii konuyu bilmeyen birisi olarak sorularımı da çok düzgün bir çerçeveye oturttuğun için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Çağırdığınız için bir kere teşekkürler öncelikle. Bir de bu masada başka türlü oturma şansı oldu ilk defa. Belki yok, ikinci kere galiba. Evet, tabii ben unuttum söylemeyi. Aslında birinci olarak onu söyleyecektim. Tabii Sina arkadaşımız aynı zamanda Açık Radyo'nun programcısı. Evet. Ve neşeli işlerle uğraşırken bir anda böyle çapraşık konularla boğuşmak zorunda kalıyor. Evet, yani yapacak bir şey yok işte. Bir yandan öyle, bir yandan böyle. Güzel oldu aslında. Çok teşekkürler çağırdığınız için. Hem kendi adıma hem de Oy ve Ötesi adına. Oy ve Ötesi 2014 yerel seçimleriyle aslında başladı diyebiliriz. Ben başında yoktum, ilk kurucularından değilim. Sonradan katılan biriyim. Kendi kendimi yaktım diyeyim. Yani hayat planım... Bu iş böyle oluyor zaten. Aynen öyle. Hayat planım oy saymak değildi ama 2015'ten bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri işte bu 5. seçim oldu. Devamlı uğraşıyoruz. Çoğu insanda, hele şimdi yönetimde olan insanların birçoğu, belki de hepsi neredeyse, şimdi şey edemedim. Sonradan bu şekilde elini verip kolunu alamayan insanlar. Gönüllülük dediğimiz maalesef böyle oluyor. Aynen öyle, gönüllü insanlar. Hepimiz öyleyiz. Evet. Şimdi bilişim teknolojileri nasıl kullanıldı diye yani bakalım. Evet. İlk başta benim bildiğim Excel'le başlamışlar. Yani hani işte biri telefon ediyor, ben de gönüllü olmak istiyorum diyor. Excel'e yazıyorlar, o düzeyde başlayıp yavaş yavaş işte önce gönüllü yerleştirme ile ilgili bir yazılım yapıyorlar. Ben dediğim gibi o sıralarda daha yeni giriyordum. Gönüllüleri sandık, şehir bazında ve sandık bazında aynen, yerleşiminden aynen bahsediyoruz. Şimdi ben destekte bulunmak istiyorum, neredesin dediler. İşte kim, bir şöyle bir orada hiyerarşi var, işte bölge sorumlusu, okul ilçe sorumlusu, okul sorumlusu ve sandık müşahidi şeklinde böyle bir yapı var. Evet. Yani aslında çok klasik bir yapı, bütün çoğu şeyde bunu kullanıyor partide bildiğim kadarıyla. Ya bunu işte yönetebilmek için, çünkü çok parametre var, bir de insanlar fikir değiştiriyorlar, gelemiyorlar falan, yani doğru düzgün yönlendirebilmek için son dakikada için, sorunları olabiliyor. Aynen öyle. Öyle başladı diyeyim asıl. Evet, bir de belirtmekte de fayda var sanıyorum. Hı. Biraz da seçim iklimi, seçim öncesi iklimi de bu tür son dakika sorunlarını evet. çok etkiliyor. Aynen evet. öyle. Aslında hiç öyle olmaması lazım ama gerçekten evet. öyle. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani tabii çok güzel hani. Bunlar güzel yerleşti, iyi hoş. Fakat yani bir kere şöyle bir söylemek lazım. Bir seçim öncesi var, seçim sırası var ve seçim sonrası var. Yani sayım diyebileceğimiz ya da sonraki aşamalar var. Şimdi bu seçim sırasındaki kontrol gerçekten çok zor bir şey. Evet. Çünkü işte bu seçimde mesela 190 bin küsür sandık vardı. Her birinde en az 5 kişi var. Olması lazım ya da yani dörtte şimdi sandık kurulu üyeleri artı müşahitler falan. Şimdi düşünün yani o kadar büyük miktarda insan var ve bunları yerleştiriyorsunuz. Her birinin lojistik sorunları var, eğitim konusu var falan. Yani o yüzden ilk ve de en fazla sorunun yaşandığı ya da sorunun yine sizin yaşanmasını tahmin edildiği diyeyim. Yani işte herkes diyor. Zemini olan. Zemini olan evet. bravo. Olan şey bu aslında. Evet. Sonrasında bunu çok çeşitli kereler söyledik. Yani bir kere tutanak, ıslak tutanak, ıslak imzalı tutanak hazırlandıktan sonra sonucun açıklanmasına kadar geçen süreç tamamen teyit edilebilir bir süreç. Yani elinizde bir tutanak var. Bir tane hesap makinesine gidiyor bu diyelim ve o hesap makinesi bir sonuç söylüyor. Şimdi elinizde tutanak varsa, bütün tutanaklar varsa o sonucu alıp da sizin de aynı şeyi söyleme ya da farklıysa farklı olduğunu söyleme beceriniz var. Dolayısıyla yani oradaki ne diyeyim yanlışlık riski hile değil de insan hatasından kaynaklanıyor olabilir. Yani tabii. hile de olabilir tabii ama bulursunuz yani hani. Bu kadar rahat bulunabilecek bir şeye izin vermezsiniz evet. diye düşünüyorum. Ya da eğer tabii ki sandık kontrol yani. Altındaysa orada aynen. Değişik partileri temsil aynen eden öyle. İnsanlar varsa, sandık kurulu üyeleri aynen ve öyle. Müşahitler varsa. Şimdi evet. oy ve ötesinin hikayesine dönersek tabii ilk hedefi buydu. Yani burada insanlar olsun, kanuna uygun, düzgün bir şekilde, dengeli bir şekilde sandıklarda yani dengeli derken seçime giren partilerin dengeli olarak orada işte ya, dengeli olarak ne diyeyim reprezente edildiği diyeyim bir durum olsun. Şimdi evet, buna tanıtıldı ve işte temsiliyetin olduğu. Bravo. O kelimeyi arıyorum bulamadım. Her neyse buna yöneldi. Şimdi 2015'te şöyle bir şeyle çıktık biz. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce hatta evet. dernekleştiği gün de hiç unutmuyorum. Birkaç kişiyle ben böyle heyecanla geldim dedim ki biz bu işi başka bunu bir sonrasında yapmamız lazım. Ve oradan da işte bu T3 çıktı. Şöyle çıktı. Yani bu işi eğer bu süreci demin anlattığım süreci aynen paralel bir şekilde biz de sayabilirsek sonuçları karşılaştırırız. Farklıysa da bağırırız yani. Bitti, deriz tabii. ki burada yanlış var yani. Elinde de kağıt var, şey var, tutanak var. Bilirsin yani. O şeyle çıktık. Fakat şimdi neyse hikayeyi bitireyim. Oraya tekrar lütfen. Dönerim. Evet. Ondan sonra da buna başladık. Fakat işte iki seçim 7 Haziran ve 1 Kasım'da bununla uğraştık. Orada tabii bir sürü şey var, teknolojik sorun var. Az sonra dile getiririm onu. 16 Nisan referandumunda bu teknolojik sorunların bir kısmını çözebilmek amacıyla bir mobil uygulama geliştirdik. Yani. Ama şunu da belirtmekte fayda var herhalde. Hı. Araya giriyorum ama senin teknolojik sorun olarak belirttiğin konu aslında. Hayalin gerçekleşmesine ilişkin kısım yoksa evet. birebir sistemde çıkan sorunları kastetmiyorsun. Hayır hayır yok yok evet. teknik sorun. Yani olması gereken en ideal altyapı ne olmalıdır? Aynen öyle. Yani sistem ne olmalıdır? Şimdi konu açıldı diye söylüyorum. Mesela şimdi bu tutanağı sayısallaştırmak için tarayıcı diye bir alete ihtiyacınız var. Bu evet. tarayıcılar böyle her yere getirilebilir, taşınabilecek şeyler değil. Dolayısıyla belli merkezler kurmak zorundasınız. İşte o şeyi tutanağı alıp o tarayıcıya götürüp orada taratmak, o taranmış bilgiyi de bir merkeze aktarmak zorundasınız. Şimdi bu zor bir şey. Şu anda bunu aslında YSK yapıyor. Evet. yapmak da durumunda zaten. Hani o yüzden bakıyorsunuz işte ya sandıkların %80'i açılmış, YSK hala %50 diyor falan diyorlar ya, işte ondan yani YSK daha ince iş yapıyor yani, evet. Haliyle öyle olacak. Daha kesin sonuçlara ilerlemeye çalışıyor. Çünkü hata yapmaması lazım. Dolayısıyla işte biz de bu süreci iyileştirmek için mobil mesela uygulama bu şey yaptık. İşte o bir aşama daha bizi getirdi. Bu düzeyde ilerleme oldu diyeyim. Şimdi biraz daha başka şeyler de ekledik falan. Yani anlatırım şimdi detayını ama yani bu seçim için konuşuyorum. Böyle bir süreç yaşadık. Ve de bunu işte gönüllü katkılarla yaptığımız için ne yazık ki yani seçim öncesinde belli bir zaman buna konsantre oluyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ondan sonra seçim bitiyor. Sonra herkes kendi işini yapmaya başlıyor. Devam ediyor. Zaten yani öyle bir durum var ki oy ve ötesinin klasik bir konusu bu. Yani seçim sırasında herkes o kadar çok çalışmak zorunda kalıyor ki gönüllü olarak hem işini idare ediyor hem oy ve ötesini idare ediyor. O aradaki zaman içerisinde o süreçte yanıyorlar. Yani herkes artık çalışamaz hale geliyor. Evet. Yani çok duydum ben seçimden sonra oy ve ötesi demeyin bana diyen oy ve ötesi yönetim kurulu üyeleri yani. Tamamen hak veriyorum bu arada. Tabii. Aynı durumdayım çünkü. Ama sonradan bakıyorsunuz tabii ki yine o çaba seçim içinde giriyoruz. Seçim geldi mi gene de koşuşturmaca başlıyor. Evet ama burada mesele olan şu. Şimdi özellikle bilişim teknolojileri için konuşuyorum. Yani bu böyle bir kahramanlık öyküsü gibi anlatılsa bile, öyle hoş olsa bile, yani bu bir kahramanlık işi değil. Değil, bu tabii. Bir planlama, strateji, taktik, işte uygulama. Her şeyden önce sürdürülebilir olduğu takdirde aynen öyle. Kalitesini devam ettirebilir. Başka çaresi de yok. Aynen yani. Öyle. Evet. Biz işte bu son derneğin genel kurulundan sonra böyle bir karar aldık. Dedik ki biz bu işi böyle yapacağız, düzgün yapacağız. İşte neydi bakayım, Mart'tı galiba genel kurul, ondan sonra işte baskın seçim ve gene aynı kahramanlık hikayeleri evet. Gerçekleşti, böyle bir duruma geldik şimdi ama yani bunu değiştireceğiz kesinlikle, evet. Değiştirmek zorundayız. Bu arada hemen şunu sormak istiyorum, şey de çok net tanımlayalım. Oy ve ötesinin seçim öncesinde yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Yani hı hı. Gönüllüler araması, eğitim çalışmaları yapması, hı hı. Sandıklara göre insanların dağılımını halletmeleri, onların ihtiyaçlarını karşılaması falan. Ama bu dijital altyapının verilerini nasıl kullanıyor, ne yapıyor? Yani siz çünkü böyle sandık sonuçlar açıklamıyorsunuz veya şöyle bir telaş içinde de değilsiniz. Hemen biz bilmem ne şeyinin sonucunu açıklayalım, işte İstanbul'un sonuçlarını açıklayalım, evet. Telaşı içinde değilsiniz. Değiliz, özellikle değiliz zaten. Yani evet. Öyle bir misyonumuz da yok. Bir de o çok tabii hassas bir konu. Aslında şöyle söylemek lazım, konuşuyorduk ya, yani burada böyle bu konu aslında çok basit bir süreç. Yani çok fazla küçük detayı olsa bile yani sayıma başladıktan sonra bu süreci kontrol etmek çok zor bir şey değil. Sorun şu, pratik olarak büyük problemler var. Bir, büyüklük, yani o kadar fazla data var ki. Şimdi birkaç not aldım, şimdi 81 il, 190 bin sandık. Bu seçimde 380 bin tutanak var. Bir o kadar çetele var. Yani burada bayağı bir doküman var. Çünkü tutanak hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi. O var, bir de çetele de var. Bir de çetele de var. Gerçi biz çeteleleri bu sefer yok saymadık da dikkate almadık. Çünkü yani yapılabilecek bir şey değil. Geçen seçimde yok, mesela çetele de girdirmiştik insanlara. Evet. Yani imkansız bir şey. Şimdi kabaca hesaplarsanız böyle 5-6 belki 7 milyon veri alanı var. Yani böyle bir sıkıntı var, bir büyüklük. Şimdi bu birinci konu. İkinci konu zaman. Şimdi zamanın da çok da bir değişik konulara göre değişik zaman sorunları var. Şimdi bizim hedeflendiğimiz şey itiraz edebilmelerine yardımcı olmak. Yani şimdi çünkü sonuçta partilerin itirazından, evet, bahsediyor. Bu arada hemen şunu da belirtmekte fayda var. Hı. Oy ve ötesi bütün partilere eşit mesafede durmaya da çok özel önem veriyor ve o da ana prensiplerinden yani, birisi. Tabii biz her seçimden önce mutlaka her partiyi arayıp her partiyle görüşme ayarlamaya çalışıyoruz ve nasıl birlikte çalışabiliriz bu seçimde diye çabalıyoruz. Şimdi bir sürü insan diyor ki yok AK Parti ile görüşmüyoruz. Hayır, AK Parti ile de görüşüyoruz. Görüşmek istemeyen parti oluyor mu? Evet, oluyor. Evet. Yani benim sizle işim yok diyor. Şimdi ona yapacak bir şeyiniz yok. Zorla tabii, yapacak tabii, haliniz yok. Tabii. Bazı parti de diyor ki ben elimden gelen yardımı yaparım. Bazısı diyor ki yani çok iyi siz çalışın ne güzel diyor falan. Yani hani biz öyle duruyoruz ama her parti de bize öyle durmuyor ister istemez. Bu elbette. Da çok normal yani. Çok normal. Ama şunu söyleyeyim yani burada o yakın duruyor öbürü durmuyor diye biz orada birini tercih ediyor falan gibi bir durumda yok. Değiliz. Bu bizim zaten varlık nedenimizi ortadan kaldırır. O yüzden böyle bir şeyde değiliz. Evet. Öyle bir davranış biçiminde ve de böyle bir ne diyeyim DNA yok yani. Evet. Oy siz esas itibariyle partilerin ki süresi çok kısa, ona aynen. da ayrıca üzerinde dururuz. Çok kısa süre içinde gerçekleştirmeleri gereken itirazlarının somut gerekçelerini buluyorsunuz. Aynen ve öyle. Onları da partilere iletiyorsunuz. Aynen. Durum yani budur diyorsunuz. Bize bakın benim iletişim noktam bu diyen partilere zaten bunu paylaşıyoruz. Yani evet. Ve de şöyle söyleyeyim sonuçlarda da zaten bakıyorsunuz. Her partinin avantajına ve dezavantajına itiraz var. Yani biz bugüne kadar yaptığımız şeylerde hep bunu gördük. Evet. Yani bütün partiler yani kazanan, kaybeden her neyse hepsinde farklılık oluyor. Bu da normal çünkü insan hatası var yani işin içinde. Doğal olarak böyle bir şey var yani. Evet. Bunu herkese duyurmaya çalışıyoruz. Fakat şimdi şöyle yani Cumhurbaşkanlığı seçimi için bu sefer 24 saatti. Evet. Yani bayağı şey bir sıkıntılı bir zaman. Çok sıkıntılı yani değil şimdi mi? Şimdi 190 bin diyorum tutanak o kadar evet. milyon şey bunları hepsini kontrol ediyorsunuz. Ve de 24 şeyde şöyle bir şey diyorsunuz çünkü. Şu il şu ilçe bu tutanakta şu hata var diyorsunuz. Evet. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu süre neydi? 24 saat. 48 saat. 48 tam iki misliydi evet, yani. Aynen. Evet aynen. Şimdi milletvekili seçiminde gerçi gene 48 saat idi. Evet. Bu geçen dün doldu süre. Ve biz bildirdik mesela işte bunlar diye. Burada şunu söylemem lazım. Ben bunu girene kadar bilmiyordum. YSK böyle bir itiraz yani YSK bir şeyi bir kere saymıyor bir kere her şeyden önce onu bir söylemek lazım. Yani ne bir, demek o? Anlamadım. Bir tutanağı bir şeyi bir kere dikkate almıyor. Evet. Bir çeteliği mesela yani bakıyorsunuz mesela bilgilerde birkaç kere saymış. Çünkü itiraz geliyor. İtiraz geldiği zaman sayıyorlar. Evet. Ve düzeltme oluyor. Nitekim mesela bu seçimde de şimdi tam rakamını bilmiyorum ama bayağı bir düzeltme yaptılar milletvekiliyle ilgili. Evet. Bunu yaparken yeniden sayım yaparken ne yapıyor? Torbayı mı açıyor? Hayır hayır. Yoksa yok. Tutanak üzerinden. Tutanağı alıp şey yapıyor. Şimdi tutanağın torbaya dönmesi için başka bir süreç başka gerekiyor. Başka bir evet. Şimdi bu çünkü diğeri çok. Başka bir itiraz süreci aynen. prosedürü var. Bu çok böyle basit bir şey aslında. Diyorsunuz ki yani burada sorun var. İlgili bir işte iletişim yöntemi var. Burada sorun var diyorsunuz. Adamlar da bakıyorlar gerçekten. Bakıp evet. düzeltiyorlar ve yeni sonuç geliyor. YSK'nın böyle bir durumu var. Ama bu şey bittiği zaman itiraz süresi artık bu noktadan sonra böyle mahkeme düzeyine çıkıyorsunuz. Yani doğru. Böyle ben şurada hata var bir bak gibi bir durum yok. Yok idare mahkemesine başvuruyorsunuz aynen ve öyle. Orada da başka bir hukuki süreç aynen başlıyor. Orada o başka bir süreç. Evet. Şimdi dolayısıyla bizim o kısa zaman içerisinde bunu yapmamız lazım. Ama yani, zaten orada siz yoksunuz. Hayır biz bunu hızlı bir şekilde bildirmek zorundayız. Evet. Bu partilere ki. Hayır ben hukuki süreç. Ha yok yok hiç orada yoksunuz. Orada yokuz evet. Hayır aynen. Bir de şöyle bir durum var. Yani şimdi sonuç açıklama şeyi var. Biz yapmıyoruz ama bu bir baskı yaratıyor herkeste. Şimdi geçen seferlerde 7.30'da falan bitiyordu. Şimdi bu sefer 6.30. 1.5 saat veriyor. Yani şey kapandıktan 1.5 saat sonra insanlar başlıyor söylemeye. Şudur seçim sonucu diye. Şimdi bizim mesela deneyimimize bakarsanız bazen valla şimdi tam bir rakam vermeyeyim ama yani yarım saatten kesinlikle az zamanda tutanaklar akmaya başladı bize. Evet. Bu seçimde. Bu seçimde. Evet. Bunda teknolojinin de payı var herhalde değil tabii, mi? Tabii yani tutanak akmak derken bizim şeyden mobil uygulamadan fotoğraf çekiyorlar ve gönderiyorlar. Biz de alıyoruz yani evet. bunları ve bakıyoruz yani yarım saat olmuş belki 20 dakika olmuş sonuçlar gelmeye başlıyor yani. Evet. Hakikaten hızlandı eskiye göre. O yüzden belki geriye çekmeleri normal ama tabii büyük bir baskı var. Çünkü ne kadar kim konuşsa etki ediyor. Çünkü hala sayım sürüyor o sırada. Tabii bunun verdiği bu hassas durumun etkisi var insanlar üzerine. Biz o yüzden bir de hiç böyle bir hem bu hizmeti vermek gibi bir niyetimiz yok. Hem de böyle bir şey yapmak büyük bir tehlike içeriyor tabii, aslında. Tabii. Ve yani gördük işte bu seçimde de insanlar şey diyorlar, yani böyle düzgün yapın ya da yapmayın diyorlar mesela. Evet. Şimdi ikinci konu bu, yani bir büyüklük dedik, çok büyük iki zaman dedik. İki zaman dedik. Üçüncü de şimdi az demin söylediğim veri hassaslığı, yani verinin güvenliği ve kalitesi diyeyim daha doğrusu. Öyle karar verdik aslında, hassas demiştim galiba, duyarlılık demiştim. Duyarlılık. Evet. Yani şöyle şimdi burada bir sürü kişisel bilgi var mesela seçmen listelerinde. Şimdi bu bilgiyi böyle yayamıyorsunuz. Bununla kontrol etmek çok kolay değil. Bu bir mesela bir konu. İkinci konu yani sonuç açıklama sürecinin bu duyarlılığı az önce anlattım. Üçüncüsü de hatasız olması gerekliliği. Yani şimdi siz bir şey diyorsanız bunun hatalı olması kabul edilebilir olmuyor. Ya da en azından ne şartlarda bu bilgiyi verdiğinizi söylemeniz gerekiyor. Yani bir örnek vereyim mesela. Şimdi bizim kendi gönüllülerimizin bulunduğu çeşitli yerler var. Yani ulaşabildiğimiz yerler bunlar. Diyelim ki bir şehirde ya da bir ilçede çok fazla gönüllümüz yok. Ve o ilçede belli bir partinin çok iyi olduğu bir yer. Yani ne olduğu, hangi parti olduğu önemli olduğu değil. Önemli değil. Şimdi evet. O partinin bilgisini biz alamamış oluyoruz. Şimdi ben desem ki budur sonuç, o şehirle ilgili yanlış intiba yaratırım. Bir büyük bir ilçeyi mesela atlıyorsam. Tabii. Benim organizasyonum zayıf diye. Şimdi o zaman bunun yanında yani bir sonuç açıklarken bu sonucun da kapsamını ve bağlamını vermek zorunda kalıyorsunuz. Onu da kimse dinlemiyor yani. Herkes yüzde kaç diye bakıyor. Tabii. Yani dolayısıyla bir an evvel sonucu alacak ve oradan aynen öyle. Bilgiye ulaştığını düşünecek. Dolayısıyla burada pratik böyle üç tane sorun var baş etmeniz gereken. Evet, tekrarlarsak. Şimdi, büyüklük dedim, var, zaman var ve verinin güvenliği ve kalitesi. Evet. Bu üç bilgi, üçünü dikkate alarak hareket etmek lazım. Bunlar da zor yani aşması çok kolay olmayan diyeyim pratik sorunlar. Evet. Şimdi bu arada tabii hemen gene bir sorun var. Sina. Mesela bu seçimde T3'e bilgi gönderen insan sayısı tamamen oy ve ötesinin ekibine mi bağlı yoksa? Hayır, yok. Değil mi? Değil, evet. Hayır. Yani şimdi orada tabii T3'ü biraz anlatmak lazım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi T3 uygulaması bu akıllı telefonların uygulama indirebildiği, yani uygulama indirildiği işte marketten rahatlıkla marketler alınabilir bir şey. Sizden bir kayıt olmanızı istemiyor. E-mail adresi istemiyor. Yani dolayısıyla herhangi biri alıp onu kullanabiliyor durumda. Evet. Dolayısıyla çok kişi var bildiğimiz. Ya ben bir şey yapamadım, zamanım yoktu işte falan, şuydu buydu. Bari bir işe yarayayım. Dediğim şeyi alayım, uygulamayı alayım, okulu dolaşayım, fotoğraf çekeyim. Fotoğraf çekeyim. Dolayısıyla, en azından kapıya asılı olan tutanakların fotoğrafını çeker gönderirim evet, diyor. Evet, T3 kullanmış olanınız varsa görmüşsünüzdür. Tabii. Kapıdaki şeylerin böyle bantla yapıştırılmış fotoğraflarını. Onlar o şekilde oluyor evet. Genel olarak. Yani demek ki aynı sandıktan birden fazla tutanak gelmesi ihtimali de söz konusu. Tabii. O sizin büyüklük dediğiniz şeyi biraz aynen. Daha abartılı hale aynen getiriyor öyle. Herhalde. Nitekim bu seçimde mesela galiba %30-40 arası %25-30 arası şey vardı. Fazla vardı. Ciddi bir oran. Evet, geçen seçim daha fazlaydı. Öyle mi? Evet evet. Bu geçen seçimde ben şey biliyorum, Çankaya'da bir sandığın 27 fotoğrafını çekmişler. Yani şaka evet. Değil yani. Ben de çekeceğim diye çekmiş tabii, herkes göndermiş. Tabii o bizim sistemde şimdi biraz daha şey yapıyoruz, dikkat ediyoruz ama bir tabii bir ne diyeyim ekstra efora neden oluyor. Evet. Ama baştan bir eleme. Aynen, yapacak bir şey yok tabii. Yok, tabii ki. Var bazı şeyler yapılabilir ama. Neyse şeye diyeceğim, evet. Geleceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Burada bütün bu süreçlere bakıp bu süreçlerin nasıl bilişim teknolojileri kullanılarak iyileştirilebileceği ya da evrilebileceğini düşünmek gerekiyor. Yani bu böyle yapılıyor. Peki ben elimdeki araçları yani sayısal bilişim araçlarını kullanarak ne yapabilirim de bu sistemi daha iyi, daha efektif, daha güvenli, daha hızlı, zaman olarak işte daha zamanında yapabilirim, evet, diye ve veri kalitesini gerekiyor. Yükseltebilirim. Ve veri, aynen bu demin söylediğimiz 3 sorun demeyeyim de bunu engelli diyeyim. Bunlar engel aslında, evet, tabii. Bu engelleri aşabiliriz diye düşünmek, evet, gerekiyor. Şimdi oy ve ötesinin bakışı bu. Hep böyle oldu yani. T3 böyle çıktı. Yani biz şimdi şunu diyoruz. Ya bu kadar fazla şey var. Tutanak var. Bunları nasıl olur da doğru onaylarız? Şimdi bunun yöntemleri, bir sürü yöntemi var. Birine oturtursunuz. Elle girer mesela. Şimdi burada hata oranı çok yüksek oluyor. Yani %1 falan hata oluyor. Hatta belki daha fazla. Yani biri oturuyor. Kağıtta biri okuyor. Şu anda YSK böyle yapıyor bu arada. Okuyor, öbürü giriyor, iki kişi. Hatta bazen üç kişi galiba yapıyorlar. Biri de izliyor olayı. Hani bir sorun olursa aman atladın diyor. Problem falan var diyor. Aynen. Onlar tek tek böyle elle tabii, bilgisayara giriliyor. Evet, öyle giriliyor. Yani benim en azından bildiğim düzgün bu. Yani evet. Orada gidip gördün mü desen hayır ama. Evet. Şimdi mesela bazı partiler mobil telefonlarına, aynı şekilde ajanslar da öyle, mobil telefonlarından girdiriyorlar. Şimdi orada da hata yapma olasılığı çok, çok yüksek. Ve de genel olarak hatalar kaydırma hatası oluyor bu arada. Evet. Yani bir parti atlıyorsunuz, devamını düz yazınca aradan kaynamış oluyor, evet, bir kaymış oluyor falan. Ama toplamda normal çıkıyor falan, öyle yani işte onun var. Önlemleri var. Alt toplamı, evet, yazarken dikkat uyarıyorsunuz falan filan, bir şeyler oluyor ama gene de hata olma olasılığı da var. Şimdi iki kişi bir şeye girer de teyit ederse, yani iki kişinin yaptığı aynıysa, o zaman böyle binde birlere hata düşüyor. Üç kişi olunca 10.000'de 1'in de altına iniyor. 10.000'de Aynı tutanağa. Girecek. Olan üç kişi girecek. Aynen, ve üçü de birbirini tutacak. Sizde böyle mi? Aynen böyle. T3'ün şeyi o yani aslında. Özelliği bu. Türkiye tutanak. T3 oradan geliyor. Ya işte hem öyle ya, o biraz güzel. Şey oyunu. Türkiye tutanak teyit T3, evet, ve 3 kere giriliyor şeklinde. Şöyle yapıyoruz yani, mesela iki kişi girdi, bir kişi yanlış girdi, bir kere daha. Böyle işte 4 kişi 5 kişi neyse, üçü yakaladığınız zaman tamam diyorsunuz, bu doğru. Şimdi bana herkes diyor ki hakikaten öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim, hakikaten vallahi öyle. Vallahi billahi öyle, evet, mi diyeceksin? Fakat farklılık çıkmıyor mu? Çıkıyor. Evet. Çok ilginç, çıkıyor. 3 kişi de bile. Şöyle 3 kişi birbirini tutuyor aslında. Orada bir sorun yok. Fakat mesela geçen seçimde, yani işte biraz anekdot da anlatayım. İyi olur. YSK'nın bastığı şeylerde, tutanaklarda sandık numarası böyle koyu yazılmış. Bold diyorlar ya, koyu, evet, şeylerle. O yüzden şeyler böyle yakın görünüyor. Şimdi 6, 5 ve 8 birbirine çok benziyor. Çok yaklaşık. Şimdi doğru. Siz fotoğraf çekiyorsunuz, hafif de titriyor falan filan. O 6, 5 ve 8 birbiriyle karıştırılıyor. Şimdi açısına bağlı olarak ya da titremeye bağlı olarak bazı 6'lar 8 görünmüş. Şimdi bize tutanaklar geliyor, bir sürü tutmuyor. Şimdi insan heyecanlanıyor bir de. İşte bir şey yakaladık mı falan diyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz 6'lar 8. Bütün 8'ler bütün 6'lar, yani bütün ne bileyim, bir kısım 6'yı 8. Sonra bakıyorsunuz yan yana şeylere, değerlere. Ya bu yanlış okunmuş diyorsunuz. Ya da işte karbon kağıdıyla kopyalıyorlar. Biraz kaymış oluyor. Tabii. Ya, bir üste kayıyor falan. Şimdi biz de diyoruz ki T3 kullanırsan ne görüyorsan onu gir. Ne girerse orada, evet, şey yapıyor. Biz şimdi bunları arkada, mesela daha önce böyle bir 30-40 kişilik bir grup bunları böyle inceliyordu resimlerden falan filan. Yok bu doğru, bu yanlış, burada sorun var. Bu itiraza dahil falan diyordu. Şimdi mesela bir ilerleme yaptık. Bunu algoritmik yapıyoruz. Yani algoritma buna bakıyor. Çünkü aslında yanlışlar hep belirgin. Bunu yapabilmek için ama o 30-40 kişinin bu işi yapıp görmesi gerekiyor. Yani biz onu gördük, dedik demek ki böyle oluyor. Bütün bu sorunları yakalayalım, algoritmaya koyalım. Bunu insan yapmasın, bilgisayar yapsın. İşte bu anlattığım sayısal dönüşüme örnek, evet, mesela bu. Peki bu üçü arasında uyumsuzluk çıktığı zaman ne yapıyorsunuz? İşte var mı onun? Dördüncüye gidiyor. Beşe gidiyor. Tık tık tık ilerliyor. Evet, yani şöyle oluyor, onun bir limiti var. Evet. Yani 10 galiba. 8 ya da 10. Ondan, evet, sonra diyoruz ki bunu okunamadı bu artık. Evet. Ki öyle de olanlar tabii var. Bu tabii, sayılar hep kişiye işaret ediyor. Yani 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. Aynen, evet, öyle. Bu son derece. Ve bunlar da farklı insanlar. Aynı insana gitmiyor. Yani sistemin istatistiksel olarak tanımını, güvenilirliğini tanımlarsak %50'sinden fazla kişiyi eğer kontrol edemiyorsanız sistemi yanıltma olasılığınız yok. Evet. %50'den fazla kişiyi siz sahip değilseniz, yani şunu gireceksin diye. Evet. Bu da mümkün değil tabii. Evet. Bir daha tekrar edelim. Eğer 3 kişinin kontrolünden geçmişse 10.000'de bir hata diyoruz. Ondan da az oluyor genel olarak. Ondan da az oluyor. Aynen. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Tamam. Ama müziği sen seçtin. Anonsunu da senden rica Şimdi ediyorum. Şimdi bu kadar hatadan bahsederken valla demin Feryal sordu ne çalacaksın diye, ben böyle şaşkın şekilde kaldım. Amanın falan diye. Evet, hiç de bilmediğim bir alan olduğu için. Ondan sonra dedim ki var, buldun mu Human'ı Feryal? Bulmuş. Rag & Bone Man'den Human'ı çalalım dedim. Çünkü orada ben insanım, hata yaparım diyor. Çok evet. Güzel. Hani ona buna gönderme olsun diye. Evet, Rag & Bone Man ve Human. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. So I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Konuğumuz Sina Hakman, Oy ve Ötesi Bilişim Teknolojileri Danışmanı. Aynı zamanda Sina, Açık Radyo'nun uzun süredir programcılarından biri. Hangi günler, hangi geceler yapıyorduk programı? Perşembe 9'da. Perşembe 9'da. Evet. Ortağını da söyle. Evet, Gonca Açıkalın'la birlikte sosyal müziği yapıyoruz. Evet. Böyle caz ve cazdan etkilenen sesler çalıyoruz. Evet. Açık Radyo'nun oldukça keyifli Ben hatta şöyle tanımlıyorum, kendileri için program yapıyorlar. Sağ olun. Vallahi çok eğleniyorlar, bizi de eğlendiriyorlar. Sağ olsunlar. Dinleyebildiğim zamanlar için söylüyorum bunu tabii. Evet. Efendim, biz sayım sonuçlarının izlenmesi konusunu, oy ve ötesinin T3 sistemini ele alan bir program yapıyoruz. Birinci bölümde oy ve ötesinin bir kısa bu dijital altyapısına ilişkin tarihini özetledi Sina. Karşılaşılan sorunların neler olduğu konusunda bilgi edindik. Ama bu arada bir dinleyicimizin sorusu olmuş. Onun yanıtını da hemen verelim değil mi şimdiden? Evet, şey demişler, yani şeffaflık istiyoruz oy ve ötesinden. Evet. Oy ve ötesi aslında oldukça şeffaf davranmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir sorunla hep karşılaşıyoruz. Bir beklenti meselesi. Yani, ve de çok iyi anlıyorum ben. Evet. Yani şimdi siz bir duygusal yatırım yapıyorsunuz. Yani seçimlerin hepsi böyle duygusal yatırım içeriyor. Birini seçiyorsunuz ve ya da bir sonuç bekliyorsunuz. Evet. O sonuca bir duygusal yatırım yapıyorsunuz. Sonuçta sonuç geliyor ve istediğiniz gibi olmuyor. Ve de bir sürü herkes bin dereden işte herkes bir şey diyor, başka bir şey söylüyor. Evet. İşte komplo teorileri falan. İstiyorsunuz ki yani YSK'nın sonucu bu, şunun işte atıyorum oy ötesi diyelim, oy ötesinin sonucu bu. Karşılaştıralım, görelim. Şimdi ve çok anlıyorum bunu, yani hiçbir bunda şey yok. Şöyle bir şey yapıyoruz biz, her zaman bunu yapıyoruz. Bir kere verimizin düzgün olduğundan emin olmadan bir şey yapmıyoruz, bir şeye çıkmıyoruz. Bir değerlendirme, yani. değerlendirme bile yapmıyoruz. Tabii. Şimdi verimiz derken bu verinin nereden kaynaklandığını çok iyi anlamak lazım. Biz her sandıkta her tutanağı alıp sayısallaştırmıyoruz. Sayısallaştıramıyoruz çünkü. Yani dedim ya büyüklük problemi diye. Tabii. Bunu yapamıyoruz. Zaman problemi de aynı şekilde. Şimdi bir örnek vereceğim mesela. Şimdi galiba son aslında rakamlar var ama yani kabaca söyleyeyim. En son mesela milletvekili seçimleri için T3'te teyit etmeye çalıştık. Hala daha bize gelen fotoğraf ama teyit edilmemiş fotoğraf var. Evet. Yani çünkü elimizde belli bir kapasite var. İnsanlar da işte biraz moralleri bozuldu bize gönüllü olarak katkıda bulunan insanların. Mesela geçen şeyde biz 12 bin kişinin aynı anda teyit yaptığını, yani T3 kullandığını gördük. 12 bin kişiyi gördüm ben yani. Aynı anda düşünün, bilgisayarlarında o kadar kişi çalışıyor. Aynı an derken aynı dakikayı saniyeyi o anda, kastediyoruz. Yani düşünün 12 bin, evet. Türkiye'nin ve de yurt dışında da vardı insanlar, 12 bin kişi aynı anda kullanıyor. Bu seçimde mesela en fazla 4 bin gördük. Evet. Yani dolayısıyla bir hani moral bozukluğu ile ilgili olabilir, bilmiyorum yani, az oldu. Dolayısıyla bir kısmını yapamadık. Şimdi dolayısıyla elimizde belli bir data var. Yani bir hani alt kümesi var diyelim. YSK tüm datanın alt kümesi var. Bir. Şimdi biz bu alt küme ile YSK datasını karşılaştırıyoruz zaten. Karşılaştırmak evet. zorundayız. Şimdi ilk karşılaştırıyoruz mesela, dediğim gibi bir bakıyorsunuz 5000 hata var. Nasıl oldu diyorsunuz hakikaten. Aynen demin anlattığım sorunlar gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu seferki seçimde çok az karşılaştık. O yüzden çok memnunum. İki nedenle, bir şu 6-9 hikayesi dedim ya. Format o çözüldü. Şeyin fontunu değiştirmişler YSK. Sonuçta evet. O iyi düzgün çıktı. İkincide de biz bir şey değişiklik yaptık. Eskiden her, yani çok fazla kişi girmesin, çok fazla giriş olması zorunluluğu olmasın diye arada bazı alanları atlıyorduk. Evet. Yani sadece mesela, çünkü 19 partinin falan girdiği seçimler var. Yani her birini girdirmeye kalksanız yıllar sürer girmesi. Dolayısıyla ilk 5 partiyi, 6 partiyi alıyorduk. Şimdi seçim az olduğu için yine öyle bir şey yaptık ama baktık ki atlama olasılıkları var. Onları da geri koyduk. Belki dikkat eden etmiştir. Yani bu sefer az oldu. Ama rakam olarak baktığınız zaman YSK'nın tüm sandıkları ile, yani o 190 bin sandıktan bahsediyoruz. Bizim elimizde olan, yani bizim gönüllerimizin çektiği fotoğraflarla bize gelen ve de T3'ten geçerek sayısallaştırılan sayısı, tabii bunun bir alt kümesi. Evet. Ve de bu alt küme, bunu kabul etmemiz lazım. Şey bir alt küme değil. Tamamen rastlantısal bir alt küme değil. Yani bu alt küme bizim gönüllülerimizin çıktığı yerlerle ilgili bir şey. T3'e girip bilgiyi... Yok, gönderen. Göndereni kastediyorum tabii. T3'e girip bilgi gönderini... Yok, fotoğrafı çekenden fotoğrafı bahsediyorum. Fotoğrafı çeken, yani, evet. Nerede? Mesela atıyorum şimdi gidip bakıyorsunuz mesela İstanbul'da, Ankara, büyük şehirlerde diyeyim, çok fazla gönüllümüz varken... bazı şehirlerde, özellikle doğuda, çok çok az gönüllümüz var. Tabii. Yani hatta ben de tam onları kastediyorum. Yani fotoğrafı gönderen, evet, de tabii. Aynen. Yani, evet, şey, mesela geçen seçimde bizim aramızda bir şakadır. Bayburt'tan sıfır geldi yani. Şimdi bir yandan bir yerde şey, bir Ankara'da mesela Çankaya'da aynı tutanan 27 fotoğrafı geliyor. Öbür tarafta, yani bir şehirden bahsediyoruz, sıfır gelmiş. Dolayısıyla birebir karşılaştırma şeyiniz yok. Biz ne yapıyoruz bu durumda? Yani işte YSK'nın seçim sonucu bu, bizim seçim sonucumuz bu diyebileceğiniz bir durum yok. Çünkü elinizde bir alt küme var. Ayrıca sizin topluma taahhüdünüz de bu değil herhalde. Değil, değil tabii ama, evet, yani sonuçta bunu şey yapıyorsunuz. Çünkü dinleyicimizin beklentisi farklı. Aynen. Tabii, evet, tabii. Yani böyle bir derdimiz yok. Ama şunu derdimiz var. Bu anlamda bizim şeffaf olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bizim elimizde bu data var. YSK'da bu datayı kendi datasını vermiş. Bunlar da eşleşen, yani bizim elimizde olan datası olan tutanaklarla YSK'dan ki tutanakların datasını karşılaştırıp bunun ne kadar eşleştiğini söyleme sorumluluğumuz var bizim. Evet. Ve bunu biz her seferinde söyledik. Yani bu, üstelik de bu böyle teyit edilebilir bir bilgi. Teyit etme yöntemi de her seçimde bu süreci yaşadıktan sonra sonuç diye bir sayfa açıyoruz. Bizim bunu bu sefer de açacağız. Daha henüz açmadık ama girdiğinizde zaten, yani benim, yani ilim... oy ve ötesinin internet adresinde, aynen, oy ve ötesi.org adresinde, evet, bir orada bir link olacak, yani bir, evet, şey, oradan ilçe sandık numarası seçiyorsunuz. Bizdeki değer bu. YSK'dan gelen değer bu. Bu. Evet, karşılaştırmayı. Yani, aynen. Arada fark varsa farkı da görüyorsunuz yani. Evet. Bu kısmı biraz daha netleştirmek için şunu sormak istiyorum. Sonuçta Yüksek Seçim Kurulu 190 bin sandığın verilerini açıklıyor. Aynen. Evet. Oy ve ötesi ise gönüllülerinden gelecek olan fotoğraflardaki tutanak üstü kayıtları ele alarak bir, aynen, değerlendirme yapıyor. Aynen. Bu... Bir sayı, mesela bir önceki seçimin sayısını karşılaştırabilir miyiz? Kaç tutanaktan bahsediyoruz? Valla bir önce galiba 100 binlere ulaştık. Evet. Bir önce bayağı iyi oldu. Evet. O zaman da gene yaklaşık olarak bu kadar sandık vardı, değil mi? 140 küsür bindi galiba. Öyle mi? Evet, öyle bir şeydi. Ya da 120 bin mi? Şimdi, he, uydurmayayım. O civarda. Çok daha azdı yalnız bundan. Hem daha kısa seçim olduğu için daha, doğru, çok kişi vardı. Her sandık, doğru, başına düşen kişi fazlaydı. Şimdi bu sandık, bu seçimde mesela çok daha az oldu. Yani bunun tabii nedenlerini bilmiyorum. Ayrıca değerlendirmek lazım. Lazım, evet. Ama daha az oldu. Galiba tekil olarak... biz iki, yani 300 küsür bindi. Yani yaklaşık olarak galiba şey başına 75-80 falan alabildik gibi görünüyor. Evet. Yani seçim başına, hani milletvekili başına ve şey olarak. Neyse, şimdi diyeceğim, yani şu anlamda bir şeffaflık bekliyorsa dinleyicimiz, evet, kesinlikle beklemeli ve haklı. Yani bizim elimizdeki data bu. Ama sizin verebileceğiniz bizim şeffaflık verebileceğim. Sizin kontrolünü yapmış olduğunuz, aynen, ve YSK sonucuyla karşılaştırma imkanınız olan yaklaşık olarak 75 bin veya 80 bin, aynen, diyelim, öyle, evet, bu olabilir. Yoksa YSK'nın 180 bin sandıktaki, yok, sonuçlarını açıklamak imkansız, yani, evet, bizim öyle bir bilgimiz yok, evet, öyle bir veri şeyimiz yok, akışı yok bize, evet, yani. Şimdi bu veri akışı yapılabilir mi falan ayrı bir tartışma, ama şu andaki, doğru, durum bu. Evet. Şimdi öyle olunca şuna bakıyorsunuz tabii. Yani bu bizim elimizde olan tutanakların, yani bize gelen bu tutanakların, resmi gelen tutanakların sayısallaştırılmış haliyle YSK'yı karşılaştırıyorsunuz, YSK datasını, ve bir sonuç, bir şey çıkıyor, bir farklılık çıkıyor. O farklılığın yüzdesine bakıyorsunuz. Evet. Şimdi biz bu işi... şeyde çok azdı bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde. İlk başlamıştık, pilottu. Çok fazla bağıramadık. 2015. Falan 2015'te. Ondan beridir ama gittikçe artan miktarda neredeyse bu işi yapıyoruz. Yani daha fazla tutanak geliyor. Yani 10 binde birlerin üstüne çıkamadık. Şimdi bana zaten çok saçma geliyor burada böyle bir şey olması. Yani gidip de birinin, atıyorum, 42'nin başına 142 yazıyor olmasını bulmak böyle bir sistemde o kadar kolay ki yani ya bunu yapmak çok anlamsız evet. ve saçma geliyor bana yani. Enerjiyi buraya harcamak. Yani şöyle söyleyeyim çok kolay bulunabilir bir şey bu yani. Evet. Hani polis var orada evin eve bekliyor yani kapının önünde siz eve hırsız olarak girmeye çalışıyorsunuz gibi bir şey yani. Evet. Şunu sormak istiyorum. Sonuçta eğer sandık seçime giren partilerin sandık kurulu üyeleri tarafından kontrol altında ise evet. ve üstüne üstlük müşahitler de var ise hı hı. buradaki sonuçlardan tabii ki problemler çıkabilir. İşte o kaydırmalar vesaire tabii, tabii. falan filan ama bir manipülasyonun olmasının mümkün olmadığını açıklıkla ifade edebilir miyiz? Şey bir tarafa bırakıyorum. Seçim öncesi belli bölgelerde yapılanlar onları, ve seçim evet. sırasında belli bölgelerde yapılanları tamamen ayırarak söylüyorum evet. ve tekrarlayayım dinleyicilerimizin dikkati için altını çizerek tekrarlayayım sandığımızda bütün siyasi partilerin sandık kurulu üyeleri var aynı zamanda siyasi partilerin müşahiti var veya bunlardan herhangi birisi müşahit olarak veya sandık görevlisi olarak sandığın başında bu sandıklarda insan hatası dışında bir manipülasyonun çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Yani münferit sorunlar dışında bir sorun böyle genel bir sorun olma olasılığı yok yani. Yok, evet. Gerçekten yok. Hele ki yani şimdi tutanağı gördünüz. Tutanak çıktı, imzalandı ve o tutanağı oradaki ilgili müşahit ya da işte sandık kurulu üyeleri güveniyorlar. Evet. Yani buradan sonra sonucun açıklanma sürecine kadar bir sorun olma olasılığı yok. Bu kontrol etmemenize gerek yani etmenize gerek yok anlamına gelmiyor. Değil. Kesinlikle etmeniz gerekiyor. Yani o şüphesiz. Ben bunu hemen tekrarlamak istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu sandık sonuçlarını açıkladığı gün eğer siz kendi sandığınızın sonucunu almışsanız veyahut da okulun tamamında bulunan sandıkların sonucunu almışsanız teker teker bunları kontrol etme Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarıyla karşılaştırma olanağına evet. sahipsiniz. Şimdi burada tabii bazı şeyler tartışmalar olabilir. Bunu söylemek lazım. Mesela Yüksek Seçim Kurulu sandık sonuçlarını doğrudan yani tutanak sonuçları girdiği sonuçları bu itiraz süresi boyunca sadece partilerle paylaşıyor. Doğru. Yani halkla paylaşsa mesela adam gider şeyden girer alır eline bakar ah tutmuşlar evet. rahatlar. Şimdi bu yok bir kere. Evet. Bu tartışmalı doğrudur evet. yanlış. Yani niye itiraz yaptığını süresi bilmiyorum içinde ben. İtiraz süresi içinde bu olmuyor. Evet. Şimdi şunu da biliyoruz. YSK az önce de söyledim. YSK bir sürü tutanağı bu itirazlar sonucu tekrar sayıyor. Tekrar yani giriyor sayıları. Kontrol ediyor. Ve değiştiriyor. Değişiyor yani. Evet. Şimdi bunu yapmasanız onlar öyle kalacak. Yani evet. iyi ya da kötü kime faydalı kime zararlıdan bağımsız söylüyorum değişecek. Dolayısıyla orada bir yani bizim mesela en büyük katkımız bu T3 ile bu oldu mesela. Yani hakikaten geriye dönüp söylüyorsunuz. Gerçi bunu partiler de buluyor. Yani ben şimdi biz buluyoruz bir tek demek istemem. Partiler de buluyor. Bir de şöyle bir tarafı var işin. Yani bizim bu seçimde özellikle yönetim kurulunun da yani oy ve ötesinin yönetim kurulunda en büyük takıldığı şey şuydu. Şimdi siz bir gönüllü müşahit buluyorsunuz. Bu insanlar gönüllü dolayısıyla istekli. Bu işi yapmaya istekli. Bu insanı alıyorsunuz iyi bir eğitimle. Donanımlı hale getiriyorsunuz. Oldukça iyi bir eğitimle. Şimdi evet. Yani bu arada eğitim grubuna da hakikaten buradan teşekkür ediyorum. Hepimiz bir eğitim çıkardılar. İletişim grubu bunu çok iyi paylaştı falan. Neyse hakikaten donanımlı hale geliyor. Şimdi bu adam gidiyor o seçimde o sandıkta bir müşahit olarak kanunun uygulanmasını zorlayıcı bir hareketlerde bulunuyor. Yani kanunu uygulamaya çalışıyor. Ve tabii ki baskı altında kalıyor bazısı bilmediği için bazısı işine gelmediği için falan ve bunu savunuyor. Şimdi bu savunmanın sonucunda bir sandık sonuç tutanağı çıkıyor. Evet. Ve o tutanağı biz alıyoruz. Yani bizim gönüllümüzden gelen şey çoğunlukla onlar oluyor. Dolayısıyla yani büyük oranda düzgün işlemiş bir seçim sürecinin sonucunu biz alıyoruz. Evet. Ve bunu YSK ile karşılaştırıyoruz. Şimdi burada tabii Yani sorun olma olasılığı çok düşük. Bunu görelim yani. Çünkü hem süreç düzgün işlemiş oluyor çoğu zaman. Zaten işlemezse o kişi arıyor bizim çağrı merkezini, avukatları arıyor. Yani bir ses çıkarıyor, burada bir sorun var diye. Onlar da münferit olduğu için yani bir şekilde biliniyor. Ama genel olarak gelen sonuçlar iyi bir süreç, iyi bir seçim süreci, iyi bir sayım süreci yaşanmış olduğu için bize geliyor. Yani o yaşandıktan sonra bize geliyor. İçin doğru. Değil de. Şimdi bunu alıp YSK ile karşılaştırıyorsunuz. Zaten hata olma olasılığı çok az. Şimdi o yüzden yönetim kurulu dedi ki ya bir dakika, burada bir problem var. Yani biz zaten sorun olmayacağını görebileceğimiz bir sürü yeri tekrar sayıyoruz, sorun olmadığını görüyoruz. Yani burada bizim değer katkımız çok az. Belki de sadece insan hatalarını yakalamakla sınırlı. Aynen öyle. Evet. Yani bunu yapmayalım değil ama yani az. O zaman ne yapacağız? En dengesiz temsili sahip, yani sandıklarda en dengesiz temsili olan insanları, sandıkları bulalım ve buralara insan bravo. Koyalım. Ve bu seçiminde özelliği aynen. Oy ve ötesi açısından bu. Aynen öyle. Evet. Yani burada en önemli bizim buradaki bilgimiz buydu. Bu arada sadece biz değil, bunu değişik yani bir sürü parti de bu şekilde düşündü. Evet. Ve bence bunu gerçek anlamda ilk defa bu seçimde düşündük diyelim. Evet. Yani neden öyle düşündük? Çünkü geçen seçimde böyle bir paylaşım oldu. Yani bunu yani insanlar nerelerde olduklarını söylediler. Bu eskiden tabuydu bu bilgi. Yani hangi sandıkta varsın bilgisi aslında o partinin organizasyonunun bir zayıf özel bilgisi. Özel bilgisi ya evet. Da zayıf yönlerini ortaya çıkarabilecek evet. Bir şey gibiydi. Ama şimdi herkes gördü ki bunu böyle yapmak yerine yani biz bunu paylaşalım ki bilinsin yani nerede sorun var. O yüzden öncelikli bir önceliklendirme haritası çıkardık. Ve bunu hep bu datayla, analiz datasıyla yaptık. Yani nerelerde kimler var, nerelerde temsil düzgün, dengeli değil. Oralara yönlenelim dedik. Ki oradan gelen bilgi bize daha iyi kontrol, yani nasıl söyleyeyim, daha iyi daha riskli diyeyim, yani hata olma olasılığı daha yüksek olan yerlerden gelsin. Hatta belki de manipülasyona daha açık olan tabii. Yerler. Şimdi bu seçimde de zaten bunun sonuçlarını gördük. Evet. Yani dikkat ederseniz yani hem şeye de biraz yansıdı aslında medyaya da. Biz mesela çok daha fazla sorunu gördük. Sandık başında bunu da yani rakamlarını ne kadar toplayıp ne hızla yayınlayacağız bilmiyorum ama mutlaka çıkacak. Sandık başında ihlal gördük. Evet. Çünkü yani gittiğiniz yerler o olasılığın daha yüksek olduğu yerler oluyor. Yani çok değişik, şimdi bunları detayına inmiyorum. Evet, mutlaka aslında medyada paylaşıldı. Aynen. Sandığa giden seçmenlerin engellenmesi, sandıklarda toplu oyların evet. Kullanılması. Ya bir de şöyle evet. Bir şey, şimdi hiç gitmediğiniz yerlerde belli bir seçim kültürü gelişmiş oluyor kendiliğinden. Doğru. Yani işte şimdi bir özel birini bir durumu yapmayayım ama yani örnekler var. Yani muhtar geliyor, kontrol ediyor olayı mesela. Evet. Ya da ne bileyim, erkekler çok klasik bir şey. Erkekler eşlerinin, geliyor, kadınların, kız çocuklarının, evet, aynen, annelerinin yerine oylarını oy vermeye çalışıyor. Şimdi bu böyle yıllardır böyle gelmiş. Siz oraya gidip de işte bilmem ne genelgesinin şu numaralı falan maddesinde falan dediğiniz zaman adam ne diyorsun diyor evet. Size. Yani gerçek bu. Evet. Şimdi ama bu gerçekle yüzleşmeden bir bilemezsiniz, iki bunu değiştiremezsiniz. Yani bilmeniz lazım adam nasıl bir süreçten, nasıl bir şeyin içinden çıkmış. Bu seçim buna çok büyük bir değişiklik oldu. Sina, şunu net olarak ifade edebilir miyiz? Hı hı. Oy ve ötesinin müşahit veyahut da sandık kurulu üyesi olarak herhangi bir partiden görev üstlenmiş olan gönüllülerinin başında bulunduğu tutanaklar, aynı zamanda siyasi partilerin de tabii ki temsilcilerinin bulunduğu tutanaklar ile Yüksek Seçim Kurulu nun yapmış olduğu çalışmanın sonucunda çıkan sonuçlarda bilgisayar oyunları, bilmem efendim şeylerin tamamen değiştirilmesi, verilerin tamamen değiştirilmesi falan filan gibi aslında kontrole çok açık olan noktaların hakim olduğu bir düzende böyle bir riskten bahsetmek veyahut da böyle bir komplodan bahsetmek son derece anlamsız ve vakit kaybı. Bence de öyle. Yani gerçekten dikkat edeceğimiz şeye, yani dikkatimizi vereceğimiz, enerjimizi vereceğimiz konular çok daha başka. Başka. Yani evet. Şimdi herkes diyor ki hile var mıydı? Yani mutlaka var yani. Ama evet. Nerede? Evet. Burada mı? Yani onlara bakmamız lazım. Dediğiniz gibi seçim öncesinde neler oluyor mesela? Yani şimdi var derken bu benim kişisel şeyim, hissim. Evet. İspatlasam zaten mahkemeye giderim zaten yani. Zaten ispatladıklarını da çıkartıyorsun. Şimdi şunu ben anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki burada böyle bir boşluk var. O boşluğa gerçekten atak yapıp onları yakalamamız lazım. Evet. Yani o, derdimiz o olmalı. Yoksa dediğiniz gibi yani çok bir fazla konmuş, iki fazla konmuş, bunu zaten teyit edebiliyorsunuz. Elinizde tutanak var, karşılaştırabiliyorsunuz. Burada bir değişiklik, bir hile yapmaya kalkışmak, dediğim gibi polisin önünde bir şey çalmaya benziyor. Doğru. Yani polis orada duruyor. Doğru. Yani yakalayacak sizi yani. Ben kişisel olarak kendi tecrübemden bahsedebilirim. Seçimlerin tarihi açıklandığı günden bugüne kadar internette dolaşan ve benim rastladığım arkadaşlarımdan gelen birçok ne diyelim senaryoyu, komplo senaryosunun yanlış olduğunu izah etmekle vakit kaybettim. Aynen. Şimdi, öyle. İnsanlar da vakit kaybediyor. Bunu doğrusunu bulmaya çalışanlar da vakit kaybediyor. Hakikaten dediğin gibi aslında biz çok sınırlı olan enerjimizi başka alanlara yöneltsek herhalde çok daha başarılı oluruz. Önümüzdeki dönem seçimi açısından bir şey daha belirlemekte fayda var. Biz bu programı tamamen önümüzdeki seçimlerde neleri değiştirmeliyiz, neleri daha doğru yapmalıyız üzerine gerçekleştiriyoruz. Zamanımızı hızla dolduruyoruz ama biz programımızı bitiremedik. O nedenle... Vallahi bitmedi gerçekten ben. Evet. Yani ilginçmiş. Ben de şimdi bakıyorum. Yarısına ancak 3 sayfa not almışım. 1. sayfadayım daha. Evet. Biz 11 Temmuz için acaba dinleyicilerimize söz verebilir miyiz? 2. programımızı yapabilir miyiz? Yani önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta. Olur diye diyorum. Bence hatta çok güzel olur. Yani beraber çalıştığım mesela aslında onu çağırmak istedik. Evet, programımızda beraber, olmasını çok arzu ediyorduk. Evet, yani bu gerçekten işi yapan kişilerden biri olan mesela o gün var, o gün Heper, onu çağıracaktık. Onu da çağırmış oluruz böylece. Evet, kendi programlarında bile bu kadar konuşmuyorsun. Aynen, vallahi çenem düştü derler. Tam estağfurullah, yok zaten bugün tamamen söz senindi. Eyvallah, evet, 11 Temmuz için söz verelim ve ikinci programımızı orada yapalım. Çünkü bu arada gelecek olan soruları da değerlendirme fırsatını buluruz. Evet, iyi olur, doğru evet. Söylüyorsunuz. Efendim, önümüzdeki hafta yani 4 Temmuz tarihli programımızı Adil Seçim Platformu'ndan Tayfun İşbilen arkadaşımızla yapacağız. Biliyorsunuz Adil Seçim Platformu da gene benzer amaçlı ama onlar daha da açıklamaya dönük, değil mi? Bir çalışma yürüttüler. Evet, yani o ikisini de yapmayı hedeflediler onlar tabii. Aynı. Evet, aynı anda ikisini birden yapmayı hedeflediler. Hem kontrol, hem izleme, hem açıklama. Evet, oradaki tecrübeyi de Tayfun İşbilen arkadaşımızdan almak istiyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Ben Sina, teşekkür sağ ederim. Olasın. Çok değerli bilgilere ulaştık senin sayende. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını bu hafta burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.